Nie masz jeszcze prezentów? Na szczęście jest Lidl i świąteczne super okazje. Już teraz ciepłe piżamy dla całej rodziny od 19,99. A dla niego bielizna firmy Max w dwupaku jedynie za 34,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 grudnia, minęła 11. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Rok i dwa miesiące więzienia za groźby pod adresem prezydenta Olsztyna. Wyrok wydał olsztyński sąd. Świąteczne życzenia dla Polaków od pary prezydenckiej. Wszystkim Państwu życzymy radosnego i pogodnego świętowania. Wesołych świąt. Święta spędzi w domu książę Filip, mąż królowej Elżbiety, właśnie wyszedł ze szpitala. Na karę roku i dwóch miesięcy więzienia skazał sąd Sergiusza P., który groził prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. Zakazał też mężczyźnie zbliżania się do Grzymowicza na odległość mniejszą niż 100 metrów przez najbliższych 5 lat. Sergiusz P. groził w internecie prezydentowi Olsztyna dzień po zabójstwie Pawła Adamowicza. Zrobił to na forum internetowym lokalnej gazety. Napisał m.in., że trzeba mu podciąć gardło. Mężczyzna przyznał się do winy. Swoje zachowanie tłumaczył impulsem i brakiem namysłu. Kilka razy przeprosił też Piotra Grzymowicza w jego obecności. Policja rozpoczęła nasilone kontrole drogowe. Akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do 29 grudnia. Policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny aut, sposób przewożenia pasażerów i trzeźwość kierowców, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Szukamy kierujących w takim stanie. A najbardziej martwi nas to, że kierujący, których zatrzymujemy, oni mają pasażerów trzeźwych, którzy mają prawo jazdy. Więc pasażerowie mają wpływ na to, z kim jadą. Jeśli nie martwią się tym, że on popełni błąd, to niech się może zamartwią tym, że on za chwilę straci prawo jazdy. Zapłaci olbrzymią grzywnę, że on będzie miał kartę karną nieczystą. Kontrole będą prowadzone także przez specjalne grupy pościgowe SPID. Niech wigilijny stół jednoczy nas i łączy. Święta to czas uśmiechu i bycia razem. Takie m.in. życzenia złożyli wszystkim Polakom prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w nagranych życzeniach bożonarodzeniowych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy nasze najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym rodakom w kraju i za granicą. Życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich. Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny, bo przecież święta to czas uśmiechu i bycia razem. Pamiętajmy w te święta o potrzebujących. Wszystkim Państwu raz jeszcze życzymy radosnego i pogodnego świętowania. Wesołych świąt! Życzenia świąteczne opublikowano na stronie Kancelarii Prezydenta i w mediach społecznościowych. Prawie 2000 polskich żołnierzy spędzi Boże Narodzenie z dala od kraju. Zamiast wigilii przy rodzinnym stole spędzą ten dzień na wykonywaniu zadań w kontyngentach wojskowych. Czy żołnierze mimo to będą mieć choć chwilę na podzielenie się opłatkiem i zjedzenie tradycyjnych potraw? Agnieszka Drążkiewicz sprawdzała to w dwóch polskich kontyngentach, w Libanie i na Sycylii we Włoszech. Zapach wigilijnych potraw, świeża choinka, a pod nią prezenty. To obrazy, które w tym roku będą dalekie dla polskich żołnierzy, którzy Boże Narodzenie spędzą na służbie, wykonując zadania w ramach misji wojskowych tysiące kilometrów od kraju. Prawda jest taka, że każdy dzień jest taki sam. Każdy dzień od pobudki do położenia się spać to dla żołnierzy czas wypełniony patrolami, pełnieniem służby na posterunkach, więc dzień wigilii czy Bożego Narodzenia będzie wyglądał dokładnie tak samo. Mówi dowódca kontyngentu w Libanie, pułkownik Paweł Bednarz. Mimo natłoku zadań żołnierze znajdą jednak czas na chwilę refleksji i krótką, ale tradycyjną wigilię, tak jak w bazie Sigonella, gdzie Polacy służą w ramach unijnej misji Sofia. Pierogi, łóżka, barszcz, śledzie, nawet ryba po grecku. Zapewnia kapitan Dawid Konowalczyk, szef logistyki polskiego kontyngentu na Sycylii i obiecuje, że akurat na tej misji polscy żołnierze skosztują 12 wigilijnych potraw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nasi rodacy mieszkający w Rzymie na ogół świętują Wigilię zgodnie z polską tradycją, czyli sutą kolacją. Na wigilijnym stole dzięki polskim sklepom pojawią się tradycyjne potrawy. W Rzymie i okolicach mieszka 20 tysięcy Polaków. Dlatego raz w roku, w okresie przedświątecznym, na targowisku koło dworca głównego pojawiają się żywe karpie i leszcze. Przed polskim sklepem na Zatybrzu przed świętami zawsze panuje ogromny tłok. Mój mąż jest Włochem, idziemy do znajomych i raczej będzie po włosku, chociaż zrobię pierogi z kapustą i z grzybami i ruskie. Właśnie przyszłam po ser do polskich pierogów, to znaczy do ruskich. Sklep prowadzą Michał Zalewski i jego małżonka Dorota Budnicka.

Królu Anielski Steczkowscy, piosenka dnia w programie trzecim na dziś, na 24 grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia, jeszcze czas ostatnich przygotowań i staram się wybierać dla Państwa takie utwory, które ten czas Państwu dobrze wypełnią. Jeszcze raz sięgnę po płytę Elvisa, tę, która ukazała się kilka lat temu, z dodatkiem pięknych głosów innych artystów. I jeszcze jeden taki utwór, bez którego nie wyobrażam sobie tego dnia. I to też nie jest utwór wielkopowierzchniowy. O małym miasteczku, o którym współczesny świat bardzo często zapomina. To miasteczko, wiedzą Państwo, nazywa się Betlejem. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars move by. Yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While and fears of all years are met in thee tonight. Mam absolutnego kręćka, jeśli chodzi o to wykonanie. Karen Fairchild i Kimberly Chapman, no i w roli głównej Elvis Presley, A Little Town of Bethlehem. Teraz jeszcze jedna bombka muzyczna na Państwa choinkę, tym razem Emi Fujita. Desperado, why don't you come to your senses? You've been not riding fences for so long now. Oh, you're hardball, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you would hurt you somehow. Don't you do the Queen of Diamonds, boy, she'll beat you if she's able. You know the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get.

think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. W tym czasie przedświątecznym jeszcze Sting i Shape of My Heart. Zaplanowałem na tę ostatnią godzinę naszego spotkania w dopołudnia, dziś Wigilię Bożego Narodzenia, dwa dłuższe utwory. Pierwszy z nich już teraz. Wymyślili go Michael Jackson i Lionel Richie, a zaśpiewali wszyscy najwięksi ukochani. Done it. Państwu przyznać, że od czasu do czasu, nie tylko przy takich okazjach i przy takich wyjątkowych dniach jak ten dziś, i słucham i oglądam ten utwór USA for Africa, We Are the World, We Are the Children, dlatego że zapis wideo, kiedy stanęli wszyscy razem w studiu, jest imponujący i mocno poruszający, kiedy obok siebie Ray Charles, Stevie Wonder, a wcześniej jeszcze Kenny Rogers, teraz na samym początku Paul Simon, Michael Jackson oczywiście. No i przyjemnie bardzo się to ogląda, jednocześnie jest to w krótkim klipie historia muzyki lat 80. I dlatego postanowiłem, że tego utworu dziś też posłuchamy w naszym czasie przygotowań wigilijnych 24 grudnia. Nie wiem, czy u Państwa też tak jest, ale zwykle 24 dzień grudnia, a nie ostatni dzień roku, to jest mój prywatny czas podsumowań tego, co się wydarzyło w roku minionym. Wspominam głównie spotkania z artystami i koncerty i jednym z tych najprzyjemniejszych wspomnień z 2019 roku pozostanie Opera Leśna w Sopocie i koncert Chrisa. Thank you. Chris Botti. To było cudowne ponowne spotkanie w tym roku w Polsce w Operze Leśnej. Choć jak to zwykle w Operze Leśnej mimo lata było dość chłodno, no ale w końcu to jest Opera Leśna i taki tam klimat. Ale koncert był pełen uroku, pełen ciepła, którego Państwu również na święta życzę. Jeszcze dwa utwory nam tylko zostały. Pierwszy z nich to utwór, który wykona Greg Lake. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, the peal of a bell and that Christmas tree smell, eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story, till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him in through his disguise. I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, lead your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be you heaven or hell. The Christmas we get we deserve. Dobrych, a przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia ode mnie i całego zespołu. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Piotr Baron. Jutro pierwszy dzień świąt. Święta nikt nie powinien być sam, tym bardziej prezenter radiowy. Proszę, by Państwo byli ze mną jutro o 22:00 na żywo ze studia przy Myśliwieckiej 357, trzy wymiary gitary. Za dziś dziękujemy, do usłyszenia. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place.